Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir korkutucu gelmemiş olan bir kavmi Allah'ın azabı ile korkutman için Rabbinden sana indirilen hak bir kitaptır. Umulur ki onlar hidayete ererler. Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa hükmedendir. Sizin için ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Hiç ibret almaz mısınız? Allah gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin saya geldiklerinize göre 1000 yıl tutan bir günde onun nezdine çıkar. İşte o gaybı ve şahadeti, görünmeyeni ve görüneni bilendir. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Rahim, çok merhametli olandır. O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. Sonra onun neslini hakir bir sudan, süzülmüş bir hülasadan, nutfeden kıldı. Sonra onu insan suretinde düzeltip içine kendi yarattığı ruhundan üfledi. Hem sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaptı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Halbuki onlar toprağın içinde kaybolduğumuz zaman gerçekten o vakit biz mi yeniden yaratılacağız derler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, canınızı almak hususunda size müekkel olan, vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ey Resulüm! Rablerinin huzurunda başlarını öne eğen kimseler olduklarında günahkarları bir görsen, o zaman Rabbimiz gördük, işittik, şimdi bizi dünyaya bir daha döndür de salih bir amel işleyelim. Doğrusu biz artık kesin olarak inanan kimseleriz derler. Halbuki dileseydik herkese hidayetini elbette verirdik. Fakat herkesi kendi iradesinde serbest bırakarak benden, cehennemi, bütün cinlerden ve insanlardan, emirlerime isyan edenlerle muhakkak dolduracağım sözü hak olmuştur. O gün onlara şöyle diyeceğiz: bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım. Doğrusu biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman ederler ki bunlarla kendilerine nasihat ettiğin zaman secde eden kimseler olarak yere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler. Hem onlar kibirlenmezler. Teheccüd namazı kılmak için yanları yataklardan uzaklaşır. Korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve kendini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. Artık yapmakta olduklarına bir karşılık olarak onlar için göz aydınlığı olacak olan nimetlerden nelerin saklandığını kimse bilmez. Hiç mümin olan bir kimse, fasık olan, kafir bir kimse gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, artık yapmakta olduklarına karşılık onlar için bir ağırlama yeri olarak meva cennetleri vardır. Fakat o fasıklık edenlere gelince artık onların varacağı yer ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler oraya geri döndürülürler ve onlara kendisini yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın denilir. Ahiretteki en büyük azaptan ayrı olarak daha yakın azaptan, dünya azabından da onlara mutlaka tattıracağız. Umulur ki isyankar hallerinden dönerler. Kendisine Rabbisinin ayetleriyle nasihat edilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alıcılarız. Şan hakkı için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Resulüm, sakın ona Musa'ya kavuşacağından bir şüphe içinde olma. Biz onu da İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. İsrail oğulları sabrettikleri zaman onların içinden emrimizle hak yolu gösterecek önderler kıldık. Çünkü onlar ayetlerimize kat'i olarak inanıyorlardı. Şüphesiz ki üzerinde ihtilafa düşe geldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarını ayırarak hüküm verecek olan ancak Rabbindir. Onlardan önceki nice nesilleri isyanları sebebiyle helak edişimiz hala kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların meskenlerinde dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hiç dinlemezler mi? Görmediler mi? Doğrusu biz suyu kurak yere gönderiyoruz da onunla hayvanlarının ve kendilerinin ondan yiyecekleri bir ekini çıkarıyoruz. Hiç görmezler mi? Bir de eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu fetih aramızda hüküm vermek günü ne zaman diyorlar. De ki fetih ve hüküm gününde inkarcılara o gün ettikleri imanları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacaktır. Artık onlardan yüz çevir ve on gelecek olan azabı bekle. Zaten onlar da beklemektedirler.